मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 417वीं कक्षा छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में इक्यानवे सूत्र हो चुके हैं। पूछना कुछ है? ओ स्थिति में ओ या अनर्थक कैसे हुआ आचार्य जी? किसमें समाधान? किसमें? ओ सुपी, ओ सुपी में अनर्थक का अनर्थकता का पता लगाने के लिए उस शब्द को हटा करके सूत्र का अर्थ करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहीं पर इसकी अतिव्याप्ति हो रही है। तो हमने ओह को हटाया, केवल सुपी रखा। अनवृत्तियां जो आ रही हैं उनको आने दो। अब जहां पर ओह का अर्थ किया गया है बस उसको हटा दो केवल सूत्र के अर्थ में से। अब हम क्या कहेंगे फिर, क्योंकि हमें असंयोग पूर्व शब्द को किसी का विशेषण तो बनाना है। वो कौन है कि जिसके पूर्व में संयोग नहीं है? तो फिर पीछे इकारांतों के विषय में तो सूत्र आ ही चुका, उसकी दोबारा तो कोई आवश्यकता है नहीं कहने की, क्योंकि ये भी अजादी सुप ले रहा है, उसने सारे ही अजादी ले लिए, बल्कि इससे ज्यादा क्षेत्र है उसके पास में। तो इकारांत सारे आ गए पिछले सूत्र में। अब अनवृत्ति चल रही है, यानी कि प्रकरण चल रहा है योह का इकारांत और उकारांत का। इकारांत बोल दिया गया तो क्या बचा? उकारांत ही तो बचा। तो उकार स्वयं आ जाएगा, अब कहां है उकार कहने की आवश्यकता? वो तो आ ही जाना है। अब सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि जो अर्थ हम कर रहे हैं वही अर्थ बन जाएगा कि धात्व संयोग पूर्व यस्माद उवर्णात न भवती। ये तो ऊह तो आ ही जाना है फिर, क्योंकि ई पीछे बोल दिया है पिछले सूत्र में। ये कहने का तात्पर्य था, इसलिए यहां पर ओह यदि नहीं भी कहते हैं तब भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। और फिर क्यों कहा गया है? तो क्या मैंने बताया था, उत्तर क्या दिया था? केवल स्पष्टता के लिए, बस, और कोई इसका प्रयोजन नहीं है। देखो ये वह चलती है व्याख्याकारों की या अध्येताओं की, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी है तो भाई क्षमता बुद्धि में है तो विचार शक्ति तो खुलेगी ना, कहीं किसी भी तरह से हम विचार कर सकते हैं। अन्य भी क्षेत्रों में हम कुछ भी कार्य करते हैं संसार में, तो वहां पर भी देखो बुद्धि का प्रयोग करके ऊहापोह करके ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सब जगह जहां देखो वहां पर हम बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय तक पहुंच पाते हैं। तो वही बात यहां पर भी है। अब कठपुतली की तरह बैठ करके तो पुस्तकें नहीं पढ़ी जाएंगी, है ना, चिंतन तो चलेगा तो कुछ भी हो सकता है वहां पर। खाली बैठा व्यक्ति भी देखो ना, दिमाग में अगर एक रील बन जाए उसकी, यद्यपि वीडियो बन नहीं पाता है विचार शक्ति का, अगर विचार शक्ति का वीडियो बन जाए ना तो खाली बैठे व्यक्ति का भी बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और कहां कहां मन उसका दौड़ा, सबका एक चित्रण आ जाए यदि वीडियो में, वो संभव नहीं है। तो देखेंगे अरे ये तो खाली बैठा हुआ था, ये तो पूरे संसार में घूम लिया खाली बैठा बैठा भी। अन्य प्राणियों में यह बात नहीं घटेगी, क्यों? वहां विचार शक्ति है ही नहीं। अब गाय बैठी है तो बैठी है, क्या हम कहेंगे कि देखो ये समय ये सोच रही होगी, इस समय ये सोच रही होगी, इसका दिमाग ऐसा चल रहा होगा, ये बातें वहां नहीं घटेंगी। अब कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं उसे, उसे यही नहीं पता कि मैं गाय हूं, मैं गाय के शरीर में हूं, यही नहीं पता। केवल मनुष्य के अंदर वो क्षमता है, अगर पागल नहीं है तो, पागल है तो फिर वो तो बात वही हो गई, अन्य योनियों के समान ही हो गया ना, वो विचार शक्ति नहीं है उसकी। तो इसी तरह से व्याख्याकारों का होता है। चलो आगे देखते हैं। अब मिताम ह्रस्व, सूत्र तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो मिताम षष्ठी बहुवचनांतम ह्रस्व प्रथम वचनांतम, मित का एक प्रकरण पूरा आया हुआ है धातु पाठ में, ठीक है ना। घटादयो मित, उसमें कुछ तो धातु है घट चेष्टायाम से लेकर के और वहां तक, सब घटादयो मित तक जितनी पढ़ी है उन सबको मित कर दिया गया है। उसके बाद फिर कुछ और पाठ हुए हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकरणों में पढ़ी हुई धातुओं को वहां लिया गया है। कुछ के अर्थ बदले गए हैं, मतलब कि किसी विशेष अर्थ में ली गई है वो, और कुछ उन्हीं अर्थों में लेकर के, क्योंकि घटादि गण में सारी तो आ नहीं पाई, कुछ रह गई थी और अन्य स्थलों पर जो कि भ्वादि गण की नहीं थी, तो अन्य स्थलों पर पढ़ी हुई धातुओं का भी फिर पाठ वहां किया गया। उस स्थल पर केवल मित संज्ञा करने के लिए, वहां कोई हमें रूप चलाने के लिए नहीं, अपितु मित संज्ञा करने के लिए वो किया गया था। तो उसी में घटादयो मित के आगे सूत्र वहां दिया हुआ है, जनी जरीश कनसु रंजो अमंताश्च, ये भी सूत्र दिया हुआ है वहां पर। उसमें अमंत अनेक धातुएं आ जाती हैं फिर, क्योंकि अमंत अम कहने से, अमंत कहने से बहुत सी धातुएं ऐसी हैं जो अमंत हैं, वो चाहे पढ़ी कहीं पर भी गई हो उनका भी ग्रहण हो जाता है। और जनी जनी जरीश कनसु रंज, ये चार इसमें अलग से और पढ़ दी गई हैं, फिर और भी ऐसी ही हैं अलग अलग क्षेत्र में। इसकी कॉल आ रही है, हाँ जी समझ में नहीं आ रहा है, बदायूं से तो सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि मित जिनको कहा गया है धातु पाठ में, जिनको मित कहा गया है, उन धातुओं की ओर सूत्र का संकेत है कि घटादयो मित इति मित संज्ञा विहिता। तो मित संज्ञकानाम अंगानाम उपधायाः ह्रस्व भवति ऋणव परतः। अब ऋणिच पर रहते ह्रस्व क्यों किया गया है, क्योंकि वृद्धि हो जाती है वहां पर, वृद्धि हो जाती है तो अत उपधाया से ह्रस्व कर दिया गया है। वतोपधाय से वृद्धि होने के कारण से उसको ह्रस्व यहां पर किया गया। तो जैसे पहली धातु है इसमें घट, तो घट धातु से णिच प्रत्यय करके किससे, हेतुमति से, ठीक है ना, चेष्टा करवाता है, इस अर्थ में केवल घटते बोलेंगे तो चेष्टा हो रही है उसमें, करवाता है नहीं बल्कि करता है ही हो जाएगा, क्योंकि घटते का अर्थ हुआ चेष्टते, चेष्टा उसमें हो रही है और कर रहा है। तो उस अवस्था में फिर ऋणिच प्रत्यय जब किया गया तो अतोपधाय से वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद होना चाहिए था घाटयति, तब बनेगा इससे ह्रस्व करके घटयति। ऐसे ही व्यथ संचलने तो व्यथयति, जन धातु से, अब क्योंकि जन तो यहां भ्वादि गण की नहीं है, ये दिवादि गण की है जनी प्रादुर्भावे, इसलिए फिर सूत्र अलग से उसमें पढ़ना हुआ ना इसका, जनी द्रीश कन सुरंजो अमंताश्च, यहाँ पढ़ना हुआ है इसको। देखो घटादे में तो है, तो घटादी घट जो वादी गण की धातु है घट से लेकर के वहां तक, वो तो उसने ले ली सारी। अब जो आगे के सूत्र है वो अलग अलग गणों की धातुओं के लिए है, तो जन धातु दिवादी गण की यहां पढ़ दी गई, इसको भी रसो कर दिया गया। तो जानयति न बन करके जनयति बनेगा, उत्पन्न करता है, होता है नहीं, अगर उत्पन्न होता है तो जन्यते या जायते, जायते बनेगा। और वैसे जनयति ऐसे ही रंज धातु, तो रंज में भी यहां ये भी देखना होगा कि उपधा में हम वृद्धि करेंगे कैसे, क्योंकि यहां तो नकार आ रहा है, रंज में नकार आ रहा है कि नहीं, तो इस नकार को पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो वृद्धि प्राप्त होगी, उसके बाद फिर रसो किया जाएगा। तो है ध्यान किसी को वार्तिक, वो जिससे कि हम इसके नकार का अन्ना सिक्का लोप करते हैं, वह वार्तिक भी निच आने पर ही करता है लोप। तो रंजे रणव मृग रमणे उपसंख्यानम, रंजे रणव मृग रमण उपसंख्यानम, मृग रमण अर्थ में रंज धातु से निष् प्रत्यय पर रहते जो इसके अंदर का अनुनासिक है उसका नकार का लोप हो जाता है, उसके बाद फिर वृद्धि करेंगे और उसका रसु करेंगे। तो रजयति ऐसे ही शम धातु से, शमु उपशमे, अब ये आ गई अमंतों में, जन का दे दिया उदाहरण, रंज का दे दिया, यानी कि जो सूत्र है ना, जनी द्रीश कनसु रंजो अमंताश्च, तो जन और रंज और अमंत का ये हो गया शमयति, शमयति न होकर के शमयति। अब एक धातु इसमें और दिए आगे जिसका उदाहरण है ज्ञपयति, ये कौन सी धातु है? धातु तो ज्ञा ही है, ज्ञा अवबोधने, क्रियादिगण की जानाति जानीतः जानन्ति, ठीक है ना, लेकिन यहां इसको हमें मित संज्ञा भी तो करनी होगी इसकी, तो मित संज्ञा करने के लिए यही हमें सूत्र देखना होगा घटा देव मितः के आसपास। तो वहां सूत्र है मारण तोषण निशामनेशु ज्ञा, अब देखो सारे अर्थों को जो है जो अर्थ यहां पर दिए हैं उन्हीं अर्थों में मित करना है हमें, अब बोधन अर्थ नहीं है यहां पर, अब मारण तोषण निशामन अवबोधन अर्थ नहीं है। तो हम जब ऐसा बोलते हैं कि जानता है जानाती और जनाता है को क्या बोलेंगे हम, ज्ञपयति नहीं, ज्ञापयति, वहां नहीं करेगा रसोई, वहां मित संज्ञा नहीं होनी है, मित संज्ञा एक अलग अर्थों में बता दी गई है कि मारण तोषण आदि। तो मारण अर्थ में वो पशु हिंसा की जो बातें आती है ना कि जो प्रक्षेप हुआ है शास्त्रों में, तो वहां पर संज्ञपन क्रिया जो की जाती है, तो संज्ञपन वो यही है ज्ञपन जो बनेगा ह्रस्व करके, तो मारण अर्थ में यहां पर। तो इस तरह से ज्ञा धातु से ऋणिच प्रत्यय लाएंगे, ऋणिच प्रत्यय लाने के बाद आकारांत तो है ही है, तो पुकागम भी होगा। अब देखो अब तक जो हमने उदाहरण देखे वहां पर वृद्धि करके ह्रस्व किया गया था, यहां वृद्धि वाली बात नहीं है, यहां पहले से ही ज्ञा में जो आकार है उसको ह्रस्व करना है, तो पुकागम करने के बाद बन गया ज्ञापी। अब ज्ञापी को इसने ह्रस्व किया है ज्ञापी, आगे रूप लाकर चलाएंगे फिर ज्ञपयति ज्ञपयतः ज्ञपयन्ति, हो गया इसमें कुछ रह तो नहीं गया। घटयति यहाँ जो घट चेष्टायाम है, चेष्टा होना, चेष्टा करना और चेष्टा करवाना, देखो करना और करवाना जहाँ होना अर्थ होता है, जैसे घटना कोई घटना हो रही है, घटना कोई कार्य हो रहा है, घटते ठीक है ना, अब कर रहा है कोई चेष्टा कर रहा है, तो कर रहा है और करवा रहा है, ये जो हम दो बातें बोलते हैं आगे, दोनों में एक ही प्रत्यय होगा एक ही बार, नीचे बार बार नहीं करेंगे गणेश से फिर एक गणेश करें हम, क्योंकि ये बात तो हम और जगह भी घटा सकते हैं, जैसे मैंने कहा पढ़ता है, चलो बनाओ आगे दो वाक्य और बनाओ, वैसे ही पढ़ता है कि आगे बोलो अनिच करके क्या क्या अर्थ निकल सकता है, बोलो पढ़ाता है और पढ़वाता, देखो पढ़वाता। आगे ना दो बातें हैं, जाता है भेजता है भिजवाता है, ये तो आगे और बढ़िया हर धातु के साथ में लग जाएगा, ये खाता है खिलाता है खिलवाता है किसी और से कि भाई तू खिला मैं जरा काम में लगाऊंगा, अभी मैं नहीं खिला पाऊंगा, खिलवाता है हेतु मतीचा, हाँ वो हेतु ही रहेगा वहां पर, वो हेतु में चाहे स्वयं स्वयं जो है उस कार्य को कर रहा है वो और दूसरे से करवा रहा है तब भी संज्ञा वही रहेगी हेतु, तो एक ही बार निच होता है, दो दो बार नहीं होता है। आगे देखो चिन्नमलोर दीर्घोन्य तरस्याम, चिन्नमलो हो सप्तमी द्विवचनांतम, दीर्घ प्रथमी क्वचनांतम, अनतरस्याम सप्तमी क्वचनांतम। अब पिछले सूत्र ने तो कहा था णिच प्रत्यय परे रहते, लेकिन यहां पर णिच की बात नहीं है, अब यहां जो प्रत्यय लिए गए हैं दो, यद्यपि हैं वो वृद्धि वाले ही, वृद्धि करवाने वाले, लेकिन वो प्रत्यय हैं चिण और ऋणमूल। अब चिण और ऋणमूल में पूर्व सूत्र से ह्रस्व प्राप्त नहीं था, तो ये जो है ना अब प्राप्त विभाषा कहलाएगी, प्राप्त विभाषा नहीं है। तो विकल्प से दीर्घ होता है का तात्पर्य एक पक्ष में ह्रस्व हो जाता है, तो चिण ऋणमूल अर्थात चीर्ण परे ऋणमूल परे च ऋणऊ परतः, पीछे तो केवल मात्र ऋणिच लिया गया, लेकिन उस ऋणिच के साथ में दो प्रत्यय और जोड़ दिए गया, थोड़ी सी शर्त लगा दी गई कि ऋणिच तो आगे आएगा, लेकिन वह ऋणिच या तो चीर्ण से आगे होगा अथवा ऋणमूल से आगे होगा, ठीक है ना, चीर्ण परक ऋणिच नहीं, हाँ चिण परक ऋणिच और ऋणमूल परक, वो गलत हो गया वाक्य पहले वाला, यानी चिण परक ऋणिच, तो पहले कौन सा प्रत्यय हुआ होगा, तो अप्राप्त भाषा नहीं प्राप्त भाषा बोलेंगे फिर, ठीक है ना, ऋणिच पहले है, तो चिण परक ऋणिच ऐसे ही पहले ऋणिच करेंगे हम फिर ऋणमूल करेंगे, तो ऋणमूल परक ऋणिच, पिछले सूत्र ने कहा था केवल ऋणिच पर रहते, लेकिन उसी ऋणिच के आगे यदि चिण आ चुका है अथवा ऋणमूल आ चुका है, अब ये कहता है कि नहीं यहां पर विकल्प से दीर्घ होगा, एक पक्ष में ह्रस्व होगा एक पक्ष में दीर्घ होगा, और बाकी सब बातें वही हैं, मित यहां भी लिए गए मित पीछे भी थे, तो मिताम अंगानाम उपधाया चिण परे ऋणमूल परे चरण उपरत दीर्घो भवती विकल्पेना। तो जैसे शम धातु का पीछे था शमयति, अब इसी के रूप बढ़ाते बढ़ाते ये तो लट लकार का हो गया, अब हम पहुंचे लुंग लकार में, धातु वही है वैसा ही रूप बना रहे हैं हम, शामी का ही रूप चलाना है हमें, लेकिन लुंग लकार में जब बनाएंगे, तो पीछे ही मैंने बताया था कि जब ऋणजंतों के रूप चलते हैं तो लुंग लकार में केवल मात्र एक वचन में, जहां पर के आत्मनिपद के प्रत्यय आते हैं ना तब की बात हो रही है, भाव और कर्म में हम आत्मनिपद लाते ही हैं, तो उस अवस्था में आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे त आताम झ आदि, तो केवल प्रथम पुरुष का एक वचन जो त होता है वहां पर चिली के स्थान पर चिण होता है, चिण ते पदह, ते आ गया ना ते, चिण ते पदह, ये तो पद धातु के लिए था, अब इसी को आगे ले जाओ चिण ते पद ते को आगे ले जाओ, दीप जन बुध पूरिताई प्याभ्युन तरस्याम अचह कर्म कर्तरी दुहश्च न रुधह तपोनुतापे च चिण भाव कर्मणो, चिण पीछे भी तो था, चिण ते पद में चिण नहीं था, वो चला रहा था फिर चिण बोला दोबारा, वो एक अलग विषय है वहां पर, क्योंकि वो कर्मकर्ता के साथ जुड़ गया था वो चिण, ठीक है ना, इसलिए उसको अलग से फिर बोल दिया गया। लेकिन ते की अनुवृत्ति वहां आ रही है चिण भाव कर्मणों में। तो भाव और कर्म में जब त प्रत्यय आगे आएगा प्रथम पुरुष का एक वचन आत्मनेपद का, तो वहां चिली के स्थान पर चिण होगा। तो फिर ये जो चिण के उदाहरण मिलेंगे हमें केवल प्रथम पुरुष का एक वचन, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बस, और नहीं मिलेगा आगे। आगे तो सिच रहेगा चिली को फिर। तो यहां अडागम है और शम ई ऋणिच प्रत्यय था, यानी कि शामी शाम ई अट शाम ई। अब आगे जो चिली था उसको चिण हुआ चिण भाव कर्मणों से, तो अट शाम ई फिर ई चिण का ई और फिर आत्मनिपद का ता। अब क्या करेंगे, चिण के आगे ता रहता ही नहीं, चिणो लुक, ता तो चला गया। अब इधर चिण का भी ई है, उधर ऋणिच का भी ई है, तो ऋणिच कैसा हो गया, ये चिण परक ऋणिच हो गया। अब ये चिण परक ऋणिच होने से इस सूत्र ने विकल्प से दीर्घ किया, तो शाम भी कहेंगे और शम भी कहेंगे अब। लेकिन ऋणिच का तो लोप हो जाएगा ना, आर्धातुक प्रत्यय परे है आगे ऋणिच, वो चिण आर्धातुक है, ऋणिच का लोप हो गया। तो केवल जो हमें इकार दिखाई दे रहा है उदाहरणों में, ये इकार किसका है, ऋणिच का नहीं है, चिण का इकार है। अशमी अशामी अतमी अतामी, ये तो हो गए चिण के उदाहरण। ऐसी ऋणमूल का ले लो, तो ऋणमूल में भी आभीक्षण अर्थ में ऋणमूल जो किया जाता है, तो वहां पर शम धातु से ऋणमूल करेंगे, पहले ऋणिच करेंगे शम ऋणिच और फिर ऋणमूल का अम। अब द्वित्व भी कर लिया आभीक्षणीय द्वे भवतः, तो वहां पर भी ऐसे ही करेंगे कि ऋणमूल परक ऋणिच, उसके कारण से शम को विकल्प से ह्रस्व किया गया, जब ह्रस्व हो गया तो शम शमम शमम और दूसरे पक्ष में शामम शामम। ऋणिच का यहां भी लुक हो जाएगा, जैसे पीछे ऋणनिटी से किया था, यहां भी ऋणनिटी से ऋणिच का लुक हो जाएगा, ऋणमूल का अम बचेगा। अच्छा जी, यसिच वो सूत्र से जब चिणवत करेंगे तभी ये सूत्र लगेगा। हाँ, वहां तो चिणवत, तो चिणवत कहने पर भी चिण की सारी बातें मानी जाएंगी, अर्थात चिण जैसा ही जब बन गया वो, तो हमें यही तो कहना होगा कि चिण परक ऋणिच है अब ये, ऐसा ही वहां भी बोलना होगा। भले ही वो चिण नहीं है, अन्य प्रत्यय है, लेकिन अन्य प्रत्यय को चिण के समान तो बना ही दिया गया, इसलिए तो ये सूत्र वहां भी लगाया गया था पीछे। तो पीछे था मिताम ह्रस्व, फिर चरणमलोर दीर्घुणत्रस्याम, यहां भी ह्रस्व की अनुवृत्ति आ ही रही थी, लेकिन वो दीर्घ विकल्प से था, तो दूसरे पक्ष में ह्रस्व हो चुका था। अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक पक्ष का काम कर दिया सूत्र ने, दूसरे पक्ष में हम मिताम ह्रस्व के पास पहुंच जाएंगे अनुवृत्ति न भी लाएं तो, इसीलिए फिर अगले सूत्र में ह्रस्व दोबारा बोल दिया है, नहीं तो पीछे से ला सकते थे ना, तो आगे फिर बोल दिया है। अब ये ह्रस्व कोई दो तीन सूत्रों में और जाएगा आगे, तो खची ह्रस्व, खच प्रत्यय हम तीसरे अध्याय में देख चुके हैं, तो खची सप्तम में कुछ नान्तम ह्रस्व प्रथम कुछ नान्तम। कौन सा है खच प्रत्यय का जो मुख्य सूत्र है, प्रिय वशे वदह खच, ठीक है ना, प्रियम वदह वशम वदह ये बनते हैं। उसी के आगे है द्विशत परयोस तापे है, तो ताप वहां पर जो धातु ली गई है वो निजंत धातु है, इसीलिए तापी पड़ा हुआ है। फिर वाची यमो व्रते है, पूह सर्वयोर दारी सहो हो, दारी ली गई है वहां द्री ऋणिच करके दारी, तो दारी और तापी इनके उदाहरण यहां दिखाई जाएंगे दोनों के। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा, उपधा की तो उपधा का तो प्रकरण चल ही रहा है, सर्वत्र जो भी कार्य हो रहे हैं, ऊ दुपधाया गोह से जो उपधाया आ रहा था वो मैंने बताया था कि 12 सूत्रों तक जाएगा, जो भी कार्य होगा उपधा को ही होगा। तो अंगस्य उपधायः खच परे णौ परतः, पीछे क्या था चिर्ण और नमूल परक णिच, अब आया खच परक णिच, खच परे णौ परतः हसु भवती। तो इसका भी तात्पर्य वही निकला कि पहले हमें धातु से णिच प्रत्यय कर लेना है, इसीलिए द्विशत पर्योस्तापे में तापी पड़ा हुआ है, अपूह सर्वे और दारी सोह में दारी पड़ा हुआ है, णिच करके ही पड़ा हुआ है वहां पर, णिच करने के बाद फिर खच होगा। तो द्विषंतप, यहां मूल शब्द क्या है द्विषत, ठीक है ना, ऐसे ही पर और उधर है पूर्व शब्द, तो यहां द्विषंतप में द्विषत पूर्व रहते हुए तापी धातु से खच प्रत्यय हुआ, तो द्विषत ताप और ऋणिच का ई है और खच का अ है। अब क्या करेंगे यहां पर, मुमागम भी तो करना होगा ना, तो मुमागम करने के लिए सूत्र अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, उसमें देखो द्विषद शब्द आ गया है, अरुर द्विषद अजंतस्य मुम, उससे मुमागम होगा किसको, द्विषद को, कहां आएगा श के आगे, ठीक है ना। तो मुम का मकार उधर द्विषंत, द्विषंत अब संयोग आ गया, संयोग के अंत वाले को हटा दो तकार को, केवल रह गया द्विषम। ताप को इसने रस्व कर दिया, खची रस्व ने तप बन गया, और ऋणिच का क्या करेंगे, अब ऋणिच को भी जाना पड़ेगा क्योंकि खच आठ धातु के, तो खच का अ हो गया, बस बन गया द्विषंतप, द्विषंतप और परम तप, परम तप में भी ममागम हो गया है पर शब्द को, द्विषत को ममागम हुआ है, तो तकार का संयुगांत से लोप है, और पर में तो कोई ऐसी बात ही नहीं, वहां ममागम का मकार दिखाई दे ही रहा है हमें, अनुस्वार पर स्वर्ण करके परम तप। ऐसे ही अगला उदाहरण है पुरंदर, तो पुरंदर में जब खच करेंगे तो द्री धातु से दार ऋणिच, और आगे पूह सर्वयोर दारी सहो से खच प्रत्यय कर लिया गया। अब यहां पर यहां कैसे करें, यहां तो शब्द है पुर और ये अजंत भी नहीं है, मुमागम भी कैसे हो पाएगा, पीछे तो अरुण द्विषद अजंतस्य द्विषद पढ़ा हुआ था, उसमें मुमागम कर लिया हमने, अजंत होता ये तब भी हम कर सकते थे इसी सूत्र से, तो इसके लिए फिर अलग से सूत्र बनाया गया, कौन सा, वाचम्यम पुरंदर, हाँ वो निपातन से दिखा रहे हैं अब, वाचम्यम और पुरंदर, क्योंकि वाचम में भी वही बात थी, वाचम में वाच शब्द हलंत था, अब हलंत में अगर ऐसे कर दें मुम तो वो तो फिर अलग आएगा ना, तो वाचम वाच के आगे निकचा में अभी जोड़ना पड़ा और मुमागम, तो निपातन से वहां पर आकार भी साथ में, यानी कि अम हुआ है एक प्रकार से देखा जाए, तो मुम नहीं है अब क्या है अम, ऐसे ही पुर हलंत है तो पुर अम पुरम, तो दारी को ह्रस्व होकर के दर हो गया पुरंदर, नगरों को विदीर्ण करने वाला वाचम यमः पुरंदरः। ये खच का केवल एक ही सूत्र है बस ह्रस्व करने के लिए, बाकी मुमागम का तो अलग प्रकरण था, वो जहां पर मुमागम होता है खच में खित प्रत्ययों में वो एक अलग प्रकरण है, यहां केवल ह्रस्व करने का एक ही सूत्र है ये। अब ह्रस्व तो आगे चल ही रहा है अभी, तो आगे सूत्र आया हलादो निष्ठायाम, हलादः षष्ठी एकवचनांतम निष्ठायाम सप्तम एकवचनांतम, सामान्य सूत्र है बस केवल एक ही उदाहरण बनाने के लिए। तो हलाद धातु, हलाद का तो पता होगा ही, प्रसन्न होने अर्थ में आती है ना, क्या है धातु पाठ में, क्या है धातु पाठ में, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है हंसता है तो कैसी ध्वनि निकलती है, हंस के देखो अव्यक्त शब्द निकलता है ना। अगर किसी से किसी के हाथ में कागज पेन दे करके कहा जाए देखो मैं हंस रहा हूं और तुम लिखो इसको, वो लिख लेगा हंसी को, क्यों? क्योंकि अव्यक्त शब्द है ये, तो ह्लाद अव्यक्त शब्द। ठीक है, लेकिन चा नहीं है उसमें, क्या सुखे चा, चा को क्यों भूल गए? अव्यक्तता वहां भी आ रही है लेकिन थोड़ा सुख पूर्वक चल रहा है, अब आनंद की ध्वनि निकल रही है ना, वही है लादी सुखे च। और केवल हरा देते हैं तो वहां प्रसन्नता नहीं है, वो तो फिर उसका जैसे गधा शब्द करता है वैसे हो जाएगा एक प्रकार से। तो यहां जब निष्ठा करेंगे तो ये कोई वृद्धि वाला हलाद वैसा नहीं है कि वृद्धि करके हलद का हलाद बन गया है, धातु में पहले से ही दीर्घ जो आकार है ना उसी को ह्रस्व करना है बस, जैसे उसमें था ज्ञा धातु में था पीछे। तो निष्ठायाम परतः हलाद अंगस्य उपधाया ह्रस्व भवती, निष्ठा के दो प्रत्यय दोनों ले लिए गए कता और कतवतु, तो प्रहलन्न प्रहलन्नवान, धातु में तकार है उधर निष्ठा का तकार है तो नकार तो हो ही जाएगा दोनों को, रदाभ्याम निष्ठा तो न से। रही बात यहां पर जो इडागम की प्राप्ति होती है, क्योंकि धातु सेठ है ये, तो सेठ होने के कारण से निष्ठा में इडागम को रोका गया है यहां, श्वीदितो निष्ठायाम। कैसे है ये, यहां है हलाद का नाम श्वीदितो निष्ठायाम, कहां है इसमें हलाद? ईदित है, तो ह्राद अव्यक्ते शब्दे ह्लादी सुखे च, पढ़ने ई पढ़ दिया उसमें, केवल इसीलिए पढ़ा है इडागम को रोकने के लिए। चलो ये भी हो गया, आगे है छादेर घे द्व्युपसर्गस्य, छादे है षष्ठे क्वचनांतम, घे है घे सप्तम्य क्वचनांतम, अद्व्युपसर्गस्य षष्ठे क्वचनांतम, द्व्युपसर्ग अद्व्युपसर्ग द्वौ उपसर्गौ यस्य, अगर दो उपसर्ग हैं किसी के साथ में तो बहुरी समास करके द्व्युपसर्ग, फिर न तत्पुरुष समास कर दिया गया। अब ये किसका बनेगा विशेषण? धातु का ही बनेगा, धातु से पूर्व उपसर्ग आते ही हैं, तो छाद धातु हमें लेनी है, ण्यंत धातु तो छद है वैसे, छद अपवारणे, ठीक है ना, णिच करके जब वृद्धि हो जाती है तब छाद बनता है उसका, तो उसके पूर्व दो उपसर्ग नहीं आने चाहिए, दो उपसर्ग आएंगे तो ये सूत्र ह्रस्व नहीं करेगा, एक ही उपसर्ग रहेगा या उपसर्ग नहीं है, ठीक है ना, कोई और शब्द आ रहा है, क्योंकि इसको तो केवल कहना ये मात्र है कि दो उपसर्ग होंगे तो ह्रस्व नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो, एक उपसर्ग हो या न हो, दो नहीं होने चाहिए। तो अद्व्युपसर्गस्य छादे रंगस्य उपधायाः घ प्रत्यय परतः ह्रस्व भवति, घ प्रत्यय का एक अलग सूत्र है ही, कौन सा? पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण, इसे घ प्रत्यय होता है पुल्लिंग में, तो छद धातु से घ प्रत्यय करके बना लिया, छाद वृद्धि करके छाद। अब यहां जो उदाहरण दिया है पहला, जैसे उरश छद, तो उरश छद में हम व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, यानी उरस पूर्व रहते हुए और छद धातु से जो घ प्रत्यय किया है, छद से तो घ अलग से कर लेंगे लेकिन उरस के साथ में समास करेंगे बाद में। अब घ प्रत्यय करेंगे किस अर्थ में, पुल्लिंग में होता है, वो कोई अर्थ नहीं है, वो तो लिंग का बता दिया केवल, तो अर्थ किस अर्थ में होता है ये लगता है पता व्युत्पत्ति से, व्युत्पत्ति करते हैं अर्थ के आधार पर किस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये करण अर्थ में यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि कोई साधन लिया जाएगा जिससे कि हृदय को ढका जाता है, तो उरह उरह तो वो तो समास बाद में करेंगे, लेकिन हम केवल घ प्रत्यय के लिए व्युत्पत्ति दिखाएं तो कैसे बोलेंगे छाद्यते अनेन, ठीक है ना, कर्ण में छाद्यते अनेन इति इति छदः, छाद को ह्रस्व करके छाद्यते अनेन इति, यहाँ पर जो ऋणिच आया है ना उसका लुक हो जाएगा, ऋणेन निटी से ऋणिच को भी तो हटाना होगा और ह्रस्व भी कर दिया गया, ह्रस्व इसने कर दिया ऋणेन निटी ऋणी को हटा देगा, दोनों के कार्य अलग अलग हैं, तो छदः बना शब्द ये। अब जिसको ढका जाएगा छाद्यते अनेन, किम छाद्यते, तो जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा कि नहीं, किम छाद्यते, तो उरह छाद्यते, उरह छाद्यते अनेन, उरह हो गया कर्म यानी कि उरस, उरस शब्द हो गया कर्म, और छदः बना ये कृदंत, तो कृदंत के कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, षष्ठी, समास करेंगे ना, अब उरह छदः का समास होगा, तो समास करते समय विभक्ति कौन सी होगी यहां पर, यानी किसका छादन करने वाला, उरस का, तो उरसः छदः, अब ऐसे विग्रह होगा उरसः छदः, अब षष्ठी तो आ गई यहां पर है ना, कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी आ गई, लेकिन समास किससे करें, अब समास की बात आई तो पीछे ध्यान आ रहा है ना, एक एक बार तक बोला करते थे बार बार कृदि योगा च षष्ठी, हाँ समस्यते, कृदंत के योग में षष्ठी अगर आती है तो समास हो जाता है। चलो समास कर लिया, विभक्ति हट गई, अब क्योंकि शब्द उरस है ना तो उरस तो रहेगा ही, असुन प्रत्यांत है ये, तो उरस छदः ये बन गया। तो ये तो उपसर्ग नहीं है, यानी कि दो उपसर्ग नहीं है बस, कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है दो भी नहीं है। अब एक उपसर्ग का दिखा दिया प्रच्छदः, प्रकर्षेण छाद्यते अनेन इति प्रच्छदः, अब जैसे उरश्छदः बनाया था ठीक उसी प्रकार से दंतच्छदः बन जाएगा, यहां भी वही कर्म में षष्ठी करके और समास हो जाएगा, कृद्योगाच षष्ठी समस्यते, दांतों को ढकने वाला दंतच्छदः, तुकागम और कर लेंगे बाद में, बस इन्हीं के लिए है यह सूत्र। यहां पर एक विषय, एक प्रश्न उठ सकता है कि जैसे हमने छाद और ऋणिच का ई और घ इस अवस्था में, इस अवस्था में ऋणिच का लोप किया पहले, क्योंकि लोप कार्य पहले किया जाता है, अगर कहीं लोप होना होता है वो कार्य पहले कर लेते हैं, तो ऋणिच का लोप करके ऋणिच का लोप करके बन गया छाद और घ का अ। अब ये जो ऋणिच का लोप हुआ है ये परनिमित्तक है या नहीं है, क्यों है परनिमित्तक, आर्धातुक को मान के हुआ है ना, और अजादेश है या नहीं है, अजादेश भी है क्योंकि ऋणिच का लोप हुआ है, और अब हम उपधा को ह्रस्व करने जा रहे हैं इस सूत्र से, ये उस ऋणिज से पूर्व विधि है या पर विधि है या वही हो रही है, पूर्व पर और उसी स्थल पर, तो कहां हो रही है, ये पूर्व विधि है, उपधा को ह्रस्व करना है ना, तो अचह परस्मिन पूर्व विधो, पर निमित्त का जादेश पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा, तो इस सूत्र को यानी कि छादीर्घे द्व्युपसर्गस्य सूत्र को वहां क्या दिखाई देगा, फिर छादी यही दिखाई देगा ना, अब ये दिखाई देगा तो उपधा में कौन आ रहा है, छादी अंग की उपधा को रस होता है, तो कौन है उपधा में, अब दकार, दकार को धस हो नहीं पाएगा क्योंकि रस्व धर्म किसका है, अच्छ का, अब क्या करें, सूत्र व्यर्थ होने लगा ना, तो सूत्र को तो व्यर्थ करना नहीं है और चाहे कुछ भी करो, तो और क्या करें, बस यही करें कि इन्हीं लोग के अशुद्ध को रोको और क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, स्थानीयवत देखो असिद्ध भी कर सकते हैं यहाँ पर हम, असिद्ध वाली दो दो बातें आ सकती हैं, या तो हम स्थानीयवत करें उसको भी रोकना पड़ेगा क्योंकि सूत्र व्यर्थ नहीं हो सकता, तो स्थानीयवत को रोको। अच्छा, और असिद्ध वाली बात भी चल सकती है यहाँ पर, असिद्ध वतत्राभात के प्रकरण में हम ध्यान रखना, अभी हम लोग जब से असिद्ध वतत्राभात सूत्र शुरू हुआ है तो पाद के अंत तक हमारा ये कैसा क्षेत्र है सारा, ये डेंजरस जोन में चल रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। प्रत्येक सूत्र की दृष्टि में सब असिद्ध है एक दूसरे की, कोई किसी को कुछ नहीं समझता है यहाँ पर, ठीक है ना। इस प्रकरण में हर सूत्र अपने में स्वतंत्र है, किसी दूसरे सूत्र के कार्य को नहीं मानेगा अगर समानाश्रय कार्य है तो, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अत्र शब्द है वहां पर असिद्धवत, अत्र अत्र का अर्थ यही किया गया था, समानाश्रय कार्य एक ही आश्रय को मान करके। तो यहां पर भी ऐसा ही है, हमने जो अणी का लोप किया था वो कौन से, वो भी डेंजरस जोन में है रेरनिटी, ठीक है ना। और ये भी छादीर्घ उद्योपसर्ग से, तो यूं देखें तो अणी लोप असिद्ध हो जाएगा, तब भी नहीं बनेगी बात, ह्रस्व नहीं कर पाएगा फिर, ये उपधार नहीं मिलेगी इसको। अच्छा, यहाँ समानाश्रय है, देखो समानाश्रय किस तरह से देखेंगे हम, समानाश्रय किस तरह से देखेंगे कि ऋणिच का लोप हुआ है तो कौन है आश्रय, ऋणिच, ऋणिच का लोप हुआ ना तो ऋणिच के स्थान में होने वाली विधि, तो ऋणिच विधि यानी कि ये हो गया आश्रय ऋणिच यहाँ पर। अब उसी ऋणिच के परे रहते, ये कह रहा है ना कि छादीर्घ द्वेपसर्गस्य के, यहां पर उसकी छादी अंग की उपधा को, इसने अंग को कौन सा माना, छादी, तो छादी में ऋणिच आ गया, नहीं छादी सूत्र में क्या है, छादेह, तो छादी का ही तो बनेगा षष्ठी में छादेह, तो छादी में इसने ऋणिच का आश्रय लिया या नहीं, छादी कह करके उसकी उपधा को ह्रस्व कर रहा है ना ये, तो छादी में ऋणिच तो आ गया, ऋणिच का आश्रय इसको भी चाहिए, और ऋणनिटी ने जो ऋणिच का लोप किया था उसको भी ऋणिच चाहिए था, इस तरह से है समानाश्रय। निमित्त को नहीं देखते हैं, ध्यान रखना समानाश्रय वाली बातों में निमित्त नहीं देखा जाता है कि किसको मान करके हो रहा है ये, नहीं किस आधार को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं वो देखा जाता है, तो ऋणिच का लोप करना है और उधर ऋणिच इस सूत्र में पढ़ा है छादी, इसने भी उसी का आश्रय ले लिया, इसलिए समान आश्रय है। लेकिन वहां लोप है, यहां ह्रस्व, ह्रस्व किसी और को हो रहा है ठीक है, लेकिन छादी को ही तो ह्रस्व कर रहे हैं, छादी की उपधा को, तो छादी तो पढ़ ही दिया इसमें, तो ऋणी लोप का असिद्ध होना या स्थानीवत भाव होना अचह परसुन पूर्वधव से, ये दोनों ही बातें यहां स्वीकार्य नहीं होंगी, क्योंकि उस अवस्था में ह्रस्व के लिए हमें उपधा नहीं मिल पाएगी, सूत्र की निरर्थकता होने लगेगी। कुछ प्रत्यय और हैं जहां पर कि छाद को, छादी को ह्रस्व किया गया है, यहां तो बात थी केवल घ प्रत्यय की, अब कोई और प्रत्यय कौन से हैं वो आगे गिना दिए गए हैं, इस मंत्रण क्विशु च, इस मंत्रण क्विशु सप्तमी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब ये जो प्रत्यय है ये कहां से लिए जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे उणादि कोश में सब, घ तो हमें यही मिल गया अष्टाध्यायी में, तो इस मंत्रण क्वी, क्वी तो यही मिल जाएगा ठीक है ना, इस मंत्रण क्वी, चार प्रत्यय है ये, इत्येतेषु प्रत्ययेषु परतः छादे रंगस्य उपधायाः ह्रस्वो भवति। अब एक एक प्रत्यय को देख लो, तो उणादि कोश में हमें पहले इस प्रत्यय को देखना है, तो इसी प्रत्यय किया गया है वहां, अर्चि शुचि हुस्री पी छादी छर्दिभ्य, इसी है पढ़ा है ना छादी, उसमें वो भी ण्यंत ही है वहां, ण्यंत छादी से इसी प्रत्यय करना है, इसी का बचेगा इस, तो छादी इस, इसने रस्व कर दिया और ऋणिच का लोप भी हो जाएगा, ठीक है ना। यणिच के लोप वाली बात यहाँ सर्वत्र वही नियम लागू होगा कि हम स्थानीवत भाव करें या असिद्ध करें, ये बातें नहीं लग पाएंगी, क्योंकि सूत्र का आधार ही वही है, उसके बिना वो कर ही नहीं पाएगा अपना कार्य, उसको तो चाहिए यणिच, इसलिए असिद्ध वाला कार्य नहीं करेंगे यहाँ, स्थानीवत भाव भी नहीं करेंगे यहाँ। और लोप पहले करना इसलिए होता है क्योंकि लोप विधि बलवान होती है। कोई ये भी तो कह सकता है ना कि पहले आप ये समस्या डाल ही क्यों रहे हो अपनी, आप पहले ह्रस्व कर लो ना, निच का लोप बाद में कर लेंगे। अभी जो बात उठ रही थी कि निच लोप असिद्ध हो जाएगा या स्थानीवत भाव से दिखाई देगा, ये बातें कब आ रही है सामने सारी, जब आ रही है जब निच का लोप पहले कर रहे हैं हम तब, और पहले ह्रस्व कर लें तो फिर तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो लोप विधि बलवान कहलाती है, लोप अगर होना है तो पहले हो जाना है, ठीक है ना, लोप पहले होता है। तो छादी ही का बन गया छदी ही। अब ये मूल शब्द क्या है यहां पर, इकारांत नहीं है ये, कहीं इकारांत तो समझने लगो, क्या है मूल शब्द, छदिस, छदिस, मतलब ह्रस्व कर लेंगे ना इसे, छदिस, निच का लोप हो चुका है, निच का लोप हो गया है, इस प्रत्यय दिखाई दे रहा है हमें छदिस, तो छदी ही वो होता है ना, एक वो छप्पर जिसको कहते हैं ऊपर डाल देते हैं ना आश्रय के लिए, शेल्टर, तो वही है ये। इसमें क्या दिया है वनादि में, 2108 पे देखो, छादनम त्रणादि छादन साधनम, वही है वो, तृण से ही तो बनता है ना छप्पर, त्रणादि छादन साधनम वा छादयति ये न, वहां भी करण में किया है। आगे है छद्म, तो छद्म में प्रत्यय मनन है, मनन तो ऐसा प्रत्यय है जो प्रत्येक धातु से उणादि कोष में कर दिया गया है, सर्व धातुभ्यो मनन छूट दे दिए, किसी भी धातु से कर लो, तो वहां भी छादी और मन ऋणिज का लोप कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर ह्रस्व कर लेंगे। अब यहां जो मूल शब्द बनेगा वो अकारांत नहीं है, छद्मन, तो छद्म छद्मनी छद्मानी ऐसे रूप चलेंगे, इस मन त्रण ऐसे ही त्रण प्रत्यय में, तो ये भी सभी धातुओं से होता है, सर्व धातुभ्यः त्रण, और वो क्या था, सर्व धातुभ्यो मनिन, वो भी चौथे पाद में है, ये भी चौथे पाद में है, तो यहां त्रण का त्र यानी कि त्र बचेगा, और यहां भी छादी से त्र आगे आकर के ऋणिच का लोप ह्रस्व हो गया। अब यहां पर दो तकार हैं तो उसमें एक को हटा भी सकते हैं, नहीं तो दोनों को भी रख सकते हैं, तो छत्रम, ठीक है ना, स्पष्ट प्रसिद्ध शब्द है ये छत्र। तो आगे क्विप का उदाहरण दे दिया है, तो क्विप तो यहां अष्टाध्यायी में है ही सूत्र, क्विप च किसी भी धातु से कर लेते हैं उसको, तो धाम शब्द पूर्व रहते हुए उपद रहते हुए छादी धातु से क्विप प्रत्यय किया है, क्विप का पूरे का लोप हो जाएगा, छादी के ऋणिज का भी लोप हो जाएगा, छादी को ह्रस्व भी कर दिया गया, तो छत बचा केवल, धाम छत, ठीक है। ऐसे ही उप पूर्व रहते हुए, उप उपसर्ग पूर्व रहते हुए छादी धातु से क्विप प्रत्यय करके उपच्छत, यहां तो का मौर हो गया है। तो इस तरह से ये जो सारा प्रकरण था अभी यहां तक का, मिताम ह्रस्व से लेकर के ह्रस्व दो सूत्रों में आया है लेकिन लगातार चलता रहा है वो, तो ये छह सूत्रों का प्रकरण है ये ह्रस्व प्रकरण, इसको अलग कर दो, ठीक है ना। लेकिन अभी उपधाया की जो अनुवृत्ति प्रारंभ हुई थी कहां से, कहां से, हाँ, तो ऊद उपधाया गोह से जो उपधाया चल रहा था, जो कि 12 सूत्रों तक जाना था, वो अभी चल रहा है। तो अगला सूत्र आया जो कि बहुत मुख्य सूत्र है ये भी, और मुख्यता इसलिए भी है क्योंकि इसमें कितनित प्रत्यय बहुत सारे आते हैं, इन धातुओं का प्रयोग भी बहुत होता है जो धातुएं इसमें पड़ी हुई हैं, इसलिए ये प्रसिद्ध सूत्र हो चुका है। तो गम हन जन खन घसाम लोपह कित्यनंगी, गम हन जन खन घसाम षष्ठी बहुवचनांतम, लोपह प्रथम एकवचनांतम, कित्य सप्तम एकवचनांतम, अनंगी सप्तम एकवचनांतम। यहां पर कित्यनित कहा गया, ठीक है ना, अची चली रहा है, अची कहां से आ रहा है, अची बहुत दूर से आ रहा है, कहां से, हाँ अचिष्णु धातु भ्राम युवर यंग भगव, अची आ रहा है लगातार, लेकिन जिन सूत्रों में नहीं थे इसकी आवश्यकता, जैसे पिछले वाले सूत्र में लगा सकते थे क्या हम अची को, वहां भी नहीं लगा सकते, छादेर घे में नहीं लगा पाए, लादो निष्ठायाम में नहीं लगा पाए, जहां आवश्यकता होगी वहीं लगाएंगे, तो यहां अची का संबंध जुड़ जाएगा। तो अब ये जो कोई कहे कि नहीं अची जब पीछे नहीं है तो यहां भी क्यों होगा अची, तो उसमें एक ये भी है कथन कि जैसे अनंगी कहा जा रहा है, निषेध जो किया जा रहा है जहां पर, वो प्रत्यय कैसा है, अंग कैसा है, अंग आजादी ही तो है, उससे ही पता लग रहा है, संकेत मिल रहा है ना कि पाणिनि अंग में निषेध कर रहे हैं, तो वो अची की अनुवृत्ति चाह रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, अर्थात आजादी प्रत्यय ग्रहण करेंगे तभी तो अंग में निषेध हो पाएगा, अंग में प्राप्ति जो हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, आजादी प्रत्यय परिणति करता है ये उपधा का लोप, इसलिए यहां पर किंगति के साथ में फिर अची को जोड़ा जाएगा। अच्छा, आजादी हो या अथवा अलादी हो, कैसा भी हो, अनंग ऐसा निषेध कर सकते नहीं, नहीं, नहीं। अब जब अची का संबंध जुड़ गया यहाँ पर, अब अलादी को नहीं ले सकते, केवल आजादी के किंगित यही लिया जाएगा, और ये जो संकेत दिया ये अनंगी शब्द ने ही दे दिया, अनंगी में जो निषेध किया जा रहा है कि अंग परिणति नहीं होता है उपधा का लोप, तो प्राप्त हो रहा है तभी नहीं होता है, तो प्राप्त कब होगा, जब हम आजादी प्रत्यय परिणति, अब क्योंकि पीछे से अची आ ही रहा था तो उसके साथ में संबंध और जुड़ गया, नहीं तो कोई कह सकता है कि हलादी आजादी दोनों ले लेंगे और अनंगी निषेध सार्थक हो जाएगा आजादी को मान करके, लेकिन हम पीछे से भी देखते हैं ना, प्रकरण का बहुत महत्व होता है यहाँ पर, तो प्रकरण हलादी का है ही नहीं, यहाँ आजादी का ही चल रहा है बहुत लंबे काल से पीछे से, तो इसलिए अची की अनुवृत्ति लाई जाती है। फिर एक बात और भी है, अगर हम उस रूप में लें भी कि हम हलादी क्यों नहीं लें, कोई जिद ही करने लगे, तो दो सूत्र बात देखना, क्या है सूत्र, हसी हसर हली आ गया नहीं। ये उनके लिए जो जिद करने लगते हैं ना कि नहीं हमें तो करना ही है ऐसा, तो ठीक है हली पड़ा हुआ है आगे, वो स्वयं बता रहा है कि पीछे आजादी है, नहीं तो क्या आवश्यकता थी, आजादी हलाई दोनों चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, हली चा कहने की क्या आवश्यकता रहेगी फिर। तो किंगिति कित और नित, देखो दोनों बातें यहां कही गई, कित और नित, आवश्यक नहीं है कि हाँ कित के भी उदाहरण मिले नित के भी मिले, क्योंकि किंगति तो आगे जाएगा अभी काफी दूर तक, भाई कहीं ना कहीं कित और नित दोनों सार्थक हो ही जाने हैं, तो ये भी जिद नहीं करनी है कि इस सूत्र में दोनों के उदाहरण लाओ, हमें कित के भी लाओ नित के भी लाओ, कोई आवश्यक नहीं है, वो उत्तरार्थ भी ग्रहण किए जाते हैं पहले से ही, उनका प्रयोजन अगले सूत्र में जाकर के चरितार्थ हो जाता है। तो गम हन जन खन घस पांच धातुएं हैं ये, इत्येतेषां अंगानां उपधायाः, उपधा का ध्यान रखना है हमें, उपधायाः लोपो भवति अजादौ किंगिति प्रत्यये परतः, अनंगी अर्थात अंग प्रत्ययम् वर्जयित्वा, अंग यदि परे आएगा, और अंग कौन सा है ये, पुषादि द्योतादि वो जो है अश्यति व्यक्ति ख्यातिभ्योंग, यहां से अंग की अनुवृत्ति चलती है, और यहां से अनुवृत्ति जब आएगी तो इन धातुओं के साथ देखो कहां आ सकता है अंग, देखो अश्यति व्यक्ति ख्याति ये तो इनमें है नहीं कोई भी, गम हन जन खन घस में, लिपि सिचि वश्य अब भी कोई नहीं आई, आत्मनेपदे स्वर्णतरस्याम, वो भी उन्हीं के लिए, ऊपर वालों के लिए। फिर पुषादि द्युतादि लृदित, तो पुषादि द्युतादि में भी कोई नहीं है, लृदित में एक फंस रही है, कौन सी? गमलरी फंस रही है, नहीं उसके लिए है। तो इसलिए अनंग जो निषेध किया गया है वो भी हमें देखना है कि कहां पर घटाना है हमें। सर्वत्र नहीं घटेगा ये, केवल गम धातु के साथ में घटेगा, क्योंकि वहीं अंग की प्राप्ति होगी चिली के स्थान में। तो वहां हम कैसे रूप चलाते हैं फिर? लुंग लकार में गम धातु का रूप कैसे चलेगा? अगमत अगमत अगमताम अगमन, चिली को अंग कर दिया गया है, वहां ये उपधा का लोप नहीं करेगा। तो गम हन जन खन घस, तो गम का उदाहरण देखो पहले। अब यहां जो उदाहरण लेंगे हम, तो स्पष्ट है कि हमें कितंगित के उदाहरण चाहिए। तो जैसे लिट लकार जब लाएंगे, तो लिट लकार में गम धातु परस्मी पद की है, परस्मी पद में लिट लकार में जब नौ प्रत्यय आएंगे तो उसमें आजादी कौन कौन से होंगे? आजादी आजादी तो खैर सारे ही बन जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन हमें कित और ङित की दृष्टि से देखना है। तो ङित तो होता नहीं है लिट लकार में, कित ही होता है संयुगाल लिट के। तो कित प्रत्यय जब करेंगे तो वो होंगे अपित, अपित लिट केवल छह ही प्रत्यय तो मिल पाएंगे, अतुस उस, अथुस अ और व म, बस यही उदाहरण बनेंगे अब यहां पर। तो देखो जगह में नहीं दिया है, क्यों? वो कित नहीं है। तो जग मतुह जगमु, अतुस का और उसका उदाहरण ले लिया, दोनों ही प्रत्यय आजादी हैं, दोनों ही प्रत्यय कित हैं, तो गम धातु की उपधा को हटा दिया गया, ग्म रह गया ग्म। अब यहां पर प्रक्रिया कैसे करते हैं, इनकी सिद्धि करते समय कैसे बोलेंगे, अब यानी किस तरह से करेंगे? यहां पर पहले उपधा का लोप करेंगे या पहले द्वित्व कर लेंगे? तो मैंने कहा ना कि लोप विधि बलवान होती है, पहले लोप कर लेंगे, उसके बाद द्विर्वचने ची लगा करके जब द्वित्व करेंगे उस समय आ जाएगा वह आकार अभ्यास, बस अभ्यास वाले भाग में, ठीक है ना। तो जग मतुहु हो गया ना स्पष्ट, जगमुहु, ऐसे ही जघान नहीं बोलेंगे, जघनतुहु जगनु, इसका पूरा रूप बोले अगर जगाम जगमतुहु जगमुहु। आगे जगंथ, तो गम तो अनिट है ना धातु या सेठ है, अनिट और सेठ की पहचान लुट लकार से, गंता गंतारो गंतारा है ना अनिट, तो किन के पास जाएंगे? भारद्वाज जी के पास में, ठीक है ना, विकल्प सेठ आगम हो जाएगा, जगमी था जगंथ। अब फिर इसको लगा दो जगमथु जगम, और उत्तम पुरुष का अनल तो विकल्प से निर्णित रहता ही है, तो जगाम जगम। अब फिर इटागम, अब किसके पास जाएंगे? क्रादी नियम, अब क्रादी नियम, तो भारद्वाज और क्रादी ये याद कर लेना दोनों, जगमी व जगमी। तो छह उदाहरणों में इसने उपधा को हटाया। ऐसे ही हन धातु का एक क्वेश्चन में तो जघान बनेगा ही, आगे फिर जघनतु जघनु। अब जघनतु जघनु में थोड़ा विचार करना है कि यहां पर जब हन धातु की उपधा का लोप कर दिया गया, द्वित्व आदि भी सारे कार्य कर लिए हमने, तो हन के हकार को घकार, तो हन के हकार को घकार जहां वो कुत्तों का प्रकरण दिया हुआ है, चजोह कु घृण्यतो हो, आगे न्यंक्वा दीनांच, आगे हो हन्ते ऋण्येषु, आगे अभ्यासाच्य, अभ्यास से उत्तर, ठीक है ना, अभ्यास से उत्तर भी हकार को घकार हो जाता है। तो जघनतु जघनुहु जन धातु। अब ये है आत्मनेपद की जनी प्रादुर्भावे। हम जो रूप चलाते हैं उसमें दिवादी गण में तो कैसे चलाते हैं, जायती बोलते हैं, जायते जायते सुना है कहीं, जायते जायते यही मुख से निकलेगा, अभ्यास हो गया है बोलते बोलते, जायते जायते जायन्ते। अब इसी का जब लिट लकार में रूप चलाएंगे, अब लिट लकार में तो वो बात आती नहीं है कि अपित लिट जो कित होता है जब कहा जाएगा तो क्या हमें छह मिलेंगे, यहाँ पर यहाँ तो पित है ही नहीं कोई, सारे ही अपित हैं, तो पूरे के पूरे नौ प्रत्यय कित बन जाते हैं यहाँ तो। आत्मने पद में लिट लकार में पूरे नौ प्रत्यय कित कहलाते हैं। अब उसके साथ में हमें यह भी देखना है कि क्या पूरे नौ प्रत्यय आजादी भी हैं, यहां तो आजादी कित चाहिए ना। तो देखो त को हमने एश कर लिया आजादी हो गया, आताम स्वयं आजादी है, झ को एरेज कर लिया वो भी आजादी है, हैं? और थास में इडागम कर लिया वो भी आजादी है, आथाम ध्वम में इडागम कर लिया वो भी आजादी है, इट आजादी है, वही मही में इट कर लिया ये भी सारे के सारे आजादी के थे। अब पूरे जन धातु में ऐसे ही रूप चला लो, अब उपधा का लोप करते जाओ और आगे स्तोष्णाष्टु का ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। नकार को यकार भी करना है, जब अकार हट जाएगा तो जकार और नकार का परस्पर संबंध हो चुका है ना, तो इसलिए नकार को यकार हो जाएगा। तो जज्जिये जज्जियाते जज्जिरे जज्जिषे जज्जियाथे जज्जी द्वे जज्जिये जज्जी वहे जज्जी महे, सारे में लग गया ये। खन धातु परसिपत की है तो वही छह प्रत्यय मिलेंगे हमें, तो चखनतु चखनु चखनथु चखन और चखनी व चखनी में यही मिल पाएंगे बस। घस धातु, तो घस धातु में यहां पर तो धातु तो अध है ना, अध धातु को घस आदेश लिट लकार में कौन करता है, लिट्यन्यतरस्याम, लिट्यन्यतरस्याम से लुंग सनोर घसलिरी घय पोष्ट लिट्यन्यतरस्याम विकल्प करके जिस पक्ष में घस आदेश कर लेंगे तब ये सूत्र लग जाएगा। तो जक्षतुहु जक्षुहु, यहां घस के घ में से अकार को जब हटा दिया जाएगा तो उसके आगे आ गया सकार, ठीक है ना, सकार आगे आ गया तो जग घ घकार जो विद्यमान है यहां पर इसको फिर चर हो जाएगा, तो चर होकर के घकार को चर क्या होगा, ककार ही होगा, और शासी वसी घसी नाम च से शत्व भी कर लेंगे, तो ककार और शकार मिलकर के क्ष जक्षतुहु जक्षुहु। एक और दे दिया इसी का उदाहरण अक्षण अमी मदंत पितरः, तो अक्षण जो है ये लुंग लकार का रूप है, तो लुंग लकार में हमने लिट लकार में तो लिट्यन्य तरस्याम से घसलिरी आदेश किया और लुंग लकार में किससे करेंगे, तो वही सूत्र है जहां घसलिरी पड़ा हुआ है, लुंग सनोर घसलिरी, लुंग परे हो या सन परे हो, तो वहां भी घसलिरी आदेश करके अडागम है आगे घस है, अब क्योंकि घस लिरी है ये तो चिली को अंग भी होगा कुशादी दितादि से, और नहीं यहां तो चिली का लुक ही हो गया, ये चिली को अंग नहीं करेंगे, अडागम है धातु घस लिरी यानी कि घस, आगे चिली प्रत्यय आया और प्रथम पुरुष का बहुवचन झी प्रत्यय, झी को अंती, अंती का एकार हटा दो अंत, और अंत का भी अंत हटा दो फिर, ठीक है ना, अंत का अंत क्या है, किसी ने अंत का अंत देखा है क्या, देखा है किसी ने, बताना जरा अंत का अंत क्या होता है, भाई हर पदार्थ जो भी परिमाण वाला है सबका अंत होता है नहीं होता है, फिर अंत का अंत क्या होता है? अगर अंत का अंत हो जाएगा तो अंत शांत रहेगा कि अनंत रहेगा? तो अंत शांत होता है कि अनंत होता है? तो वो तो अंत का अंत नहीं होता है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास अंत नहीं है यह है अंत तकार अंत में, तो संयुगांत से लोप है, तो अंत का अंत हटा दिया तो क्या रह गया? अन, ठीक है ना, अडागम घस चिली और अन। अब चिली को हटाना है यहां पर क्योंकि ये वैदिक रूप है ना, तो मंत्रे मंत्र आ गया, तो मंत्रे घस वर नश घस आ गया उसमें, लेह ली का लुक हो गया, मंत्रे घस वर नश वृद्धा द्विज क्रीगमी जनभ्यो लेह, तो बस चिली भी हट गया। अब क्या करेंगे उसको, अंग तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, तो अ घस और अन। अब उपधा का जो लोप यहां जब कर लेंगे तो घकार के आगे सकार आ गया है तो उसको चर करना पड़ेगा, ठीक है ना, और सकार को शकार भी जाएगा शासी वसी घसी नाम से, तो ककार और शकार मिला दो अक्षण, ठीक है ना, ये अन दिखाई दे रहा है, अंति का अन है अक्षण, अमी मदंत पितरः। पहले पितरों ने भोजन किया खूब और फिर आनंद मनाया, अमी मदंत, ठीक है ना, अक्षण अमी मदंत पितरः। चलो इतना ही रखते हैं अब, ये लोप का प्रकरण है दो तीन सूत्रों तक, फिर देखेंगे अब ये प्रणोध्वनि। Oh.